السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: أخذ رأي المرأة في تزويجها، كتشكوى رأي منامك كتك كموزشا، kuchukua rai ya mwanamke fi tazwijiha, katika kumwozesha. Qala: allati yuradu tazwijuha la takhlu min thalathi halat, mwanamke ambaye anataka kuozeshwa haepukani na moja katika hali tatu: imma an takuna saghiratan bikra, ima ni kuwa mwanamke huyo ni mdogo na ni bikr, wa imma an takuna balighatan bikra, na ima ni kuwa ni baligha lakini ni bikr, wa imma an takuna thayiba, na ima ni kuwa ni thayib. Thayib ni yule ambaye tayari ametangulia kuolewa, Kwa hiyo hali hizo tatu: ima ni kuwa bado ni mdogo, si baligha, hajabalighi na ni bikr, au ashabalighi na ni bikr, au ni thayyib, yani tayari ametangulia kuolewa. Walikulli wahidatin hukmun khas, kila mmoja katika hao watatu ana hukmu maalumu. Awalan, fa amma albikru saghira fala khilafa anna li abiha an yuzawijaha biduni idhniha, ama yule bikr mtoto mdogo, hakuna khilaf baina ya maulama kwamba yajuzu kwa baba yake kumwozesha bila idhni yake. Msichana ni mtoto bikr, huyu baba yake yajuzu kumwozesha bila idhni yake, kwa sababu bado ni mdogo, hajabalighi. Ana miaka 5, ana miaka 7, ana miaka 10, hajabalighi na ni bikr. Huyu mzazi wake, hususan baba yake, yajuzu kumwozesha bila hata idhini yake. Kwa nini? Liannahu la idhna laha, sababu mtoto hana idhni, mtoto hajui maslahi yake. Kwa hiyo baba yake ndiye anejua maslahi ya mtoto wake huyo, lakini mtoto hawezi kujua maslahi yale ya kuolewa. Kwa hiyo hapo yajuzu kwa baba yake kumwozesha huyo hata bila idhni yake. Lianna Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين. سبب أبو بكر الصديق رضي الله عنه لموزش بنتياك مما عائشة رضي الله عنها كموزش امتومي والله صلى الله عليه وسلم نايين بنت ومياك 6. وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، akaingizwa kwake na hali ni mtoto wa miaka 9, yani baada albulugh. Si kwamba ile miaka 6 mtume alimuingilia au mama Aisha alipelekwa kwa mtume na miaka 6, la, aliolewa na miaka 6 kuonesha kwamba inajuzu, lakini ile kumuingilia na kukaa kwa mume wake ni baada ya miaka 9, yani baada al-bulugh, baada ya kubalehe. Kwa hiyo bint as-saghira huyu yajuzu kwa baba yake kumuozesha na kumpa mume bila idhni yake. Qala al-Imam Shawkani fi nail al-awtar, al-Imam Shawkani katika nail al-awtar al-mujallad as-sadis safha 128 ila 129 fi al-hadith, qala fi al-hadith dalil ala annahu yajuzu lil-abi an yuzawwij ibnatahu qabla al-bulugh. Katika hadithi hiyo ni dalili kwamba yajuzu kwa baba kumwozesha binti yake kabla ya kubalehe. Hadithi hiyo ni dalili kubwa ya kwamba baba yajuzu kumwozesha binti yake kabla al-bulugh, bila kuangalia sijui kanuni za kiserikali kwamba ni mpaka baada ya miaka 18. Hizi ni kanuni za kiserikali, si sheria ya Kiislamu, lakini sheria ya Kiislamu inaruhusu mtoto kuozeshwa binti kabla al-bulugh. Waqala aidan, pia anasema tena al-Imam Shawkani al-Yamani, fihi dalilun ala annahu yajuzu tazwiju as-saghirati bil-kabir. Hadithi hiyo ni dalili kwamba inajuzu kumuozesha mtoto kumuozesha mkubwa, mtoto binti mtoto mume ni mkubwa, yajuzu kwa hadithi hii ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kumuozesha mama Aisha radhiyallahu anha mtume sallallahu alayhi wasallam. وقد بوب لذلك البخاري في صحيحه وذكر حديث عائشة. الإمام البخاري أمويك ملانغو كتك صحيحك أكتاج حديثه يا مما عائشة وحكى في الفتح الإجماع على ذلك أو وحكي في الفتح الإجماع على ذلك بي إميليزي وكتك فتح الباري اتفاقي مع علماء وإسلام كتك جمهيلو وعملي نجوزو kumwozesha mtoto mtu mkubwa ambaye tayari ni baligh. Waqala fil mughni, qala ibn al mundhir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al ilmi anna inkaha al ab ibnatahu as saghirata jaizun idha zawwajaha min kuf'in. Wamewafikiana kila tunayemuhifadhi katika ahli al ilmi, wamewafikiana kwamba baba kumuozesha binti yake mdogo inafaa, ni jaiz, inafaa, idha zawajaha min kufin, lakini akimuozesha mtu ambaye ni kufi yake anafanana naye kidini. Kumuozesha mume ambaye ni kufi kwamba anafanana naye kidini, sio kumuozesha tu mtu yoyote. Mzazi anatakiwa amuozeshe binti yake kufu, yani mume ambaye anafanana naye katika dini, si kwamba ni katika pesa tu, katika mali tu ndio amuozeshe. Amuozeshe mume ambaye anafanana naye kidini na kitabia. Haya ndiyo maelekezo ya Uislamu. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, aqulu wa fi tazwiji Abi Bakr radhiyallahu anhu li Aisha radhiyallahu anha wa hiya bintu 6 sinina min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ablaghu raddin ala alladhina yunkiruna tazwij as-saghirati min al-kabir. Asema Sheikh al-Fawzan, nasema hii Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kumuozesha mama Aisha radhiyallahu anha wakati ni binti wa miaka 6, kumuozesha mtume sallallahu alayhi wa sallam ni raddi kubwa kuwarudi wale wanaokataa kuozeshwa mtoto kuozeshwa mtu mkubwa. Wale wanaokataa jambo hilo kwamba au binti wetu ana miaka 12 tu na huyu mume ana miaka 25 au ana miaka 40, hatumtaki, tunataka kijana mdogo mdogo kama yeye. Hii ni radi yao, inawarudi hiyo kauli yao hiyo na madai yao hayo. Wayushawihuna dhalik, wanalifanya jambo hilo ni baya la kwamba mtu mkubwa mwenye umri mkubwa kumuoa mtoto mwenye umri mdogo. Wayatabirunahu munkara, wanalizingatia jambo hilo, wanalizingatia kwamba ni munkar. Wama hadha illa lijahlihim, halikuwa hili isipokuwa ni kwa ujinga wao, ni watu wajinga wanaodai madai hayo kwamba binti mdogo lazima aolewe na mume au kijana mdogo, asiolewe binti wa miaka 15 au miaka 20, asiolewe na mume wa miaka 50 au 40. Hiyo ni mawazo butu hayo ambayo hayana dalili yoyote. Au annahum mughridhun, au ni kwamba hao ni mughridhun, wale watu wanaofuata hawaza nafsi zao. Pili, ammal bikru albaligha, hii ilikuwa ni hukumu ya bikr ambaye ni mtoto hajabalighi na ni bikr. Pili, ammal bikru albaligha, ama bikri ambaye ni baligh. Tunajua dalili za kubalighi, binti akishaanza kutoka ile hedhi tayari huu ni baligha. Kwa hiyo ni bikr na ni baligha. Fala tuzawaju illa biidhniha, huyu haozeshwi isipokuwa kwa idhni yake. Lazima atoe idhni huyu binti kwamba amemkubali huyu mume atakayeozeshwa huyu, lazima. Fala tuzawaju illa biidhniha, haozeshwi isipokuwa kwa idhni yake. Wa idhnuha sumatuha, na idhni yake ni kunyamaza kwake. Akienda akiulizwa, je, umekubali, uko radhi kuolewa na huyu kijana fulani? Akinyamaza, hiyo inazingatiwa ni idhni kwake. Pengine ananyamaza kwa haya, kwa haya zake ndio ananyamaza, eh? Lakini akisema ni aula, akisema ni aula, akitingisha kichwa ni aula. Kwa hiyo binti akinyamaza, akiulizwa kwamba je umekubali kuolewa na huyu kijana fulani, akinyamaza inazingatiwa hiyo ni idhni. Lakini akisema hapana, mimi siko radhi, hapo anatakiwa asiozeshwe mpaka kwa idhni yake. Wadhalik liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala tunkahul bikru hatta tastaadhin, asiozeshwe bikr mpaka atoe idhini. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza mtume, ya Rasulullah, fakaifa idhnuha, ni vipi idhni yake? Qala an taskuta, ni kunyamaza. Kunyamaza ndiyo idhni ya huyu binti. Akinyamaza, hapo sasa hiyo ni idhni yake kwamba amekubali. Akisema ni aula, akitingisha kichwa pia inatingatiwa kwamba hiyo ni idhni. Lakini ukimwona kakita kilio hapo, kakita kilio hapo, kilio kile kikubwa, hapo huyo mume atafute mke mwingine. Yaqul walau kana almuzawiju laha abuha ala sahihi min qawli alulama, hata kama mwenye kumuozesha ni baba yake, katika kauli sahihi, katika kauli mbili za maulama, hata kama anayemuozesha ni baba yake, lazima apate idhni kwa huyu binti. Lazima yule baba amuulize huyu binti, je, uko radhi? Je, umekubali? Je, una muafiki mume huyo? Akisema nina muafiki, tayari huyo ndio idhni yake. Kwa hiyo hata baba pia anatakiwa asimlazimishe huyu binti yake, mada wa kwamba ni baligha. Binti baligha, ye anajua maslahi yake, asimlazimishe. Haitakiwi baba kumlazimisha binti yake baligha kuolewa. Qala al-allama ibn al-qayyim fi al-hadi, wa hadha qawlu jumhuri salaf, na hii ndio kauli ya masalaf wengi, wa madhhabu abi hanifa wa ahmada fi ihda riwayati anhu, pia ni madhhab ya Abi Hanifa na Imamu Ahmad katika moja ya riwaya zake. Wa huwa alqawlu alladhi nadinu Allah bihi, Sheikh al-Fawzan anasema hii ndiyo kauli ambayo tunamwabudu Allah kwa kauli hii, wala na'taqidu siwahu, hatuitakidi nyingine. Wa huwa almuwafiqu lihukmi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa amrihi wa nahihi, hukumu hii ndio inawafik hukumu ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na amri yake na makatazo yake. Kwa hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, wala tunkahul bikru hatta tustadhana, asiozeshwe bikri mpaka atakiwe idhni, atoe idhni yake. Sababu binti huyu baligha anajua maslahi yake, ukimlazimisha basi ujue kwamba hatakwenda kaa kule kwa mume siku mbili, hatakwenda kaa siku mbili kwa sababu baba umemlazimisha huyu binti. Kwa hiyo binti akiwa ni baligha halazimishi kuolewa na mume fulani, yeye mwenyewe anajua maslahi yake, mume anajua yupi mzuri, yupi mbaya, yupi atakayemuafiki, yupi ambaye hatamuafiki, anatakiwa asilazimishwe, isikilizwe idhni yake. Thalithan, wa amma thayibu fala tuzawwaju illa biidhniha. Ama thayib, mke mkuu huyu haozeshwi naye isipokuwa kwa idhni yake. Wa idhnuha bil kalam, idhni yake huu ni kusema. Bi khilafi al bikri fa in fa idhnuha sumat au simat, kinyume cha bikri. Bikri idhni yake ni kunyamaza, akishanyamaza ndio radhi yake, ndio idhni yake. Lakini kama ni mke mkuu anatakiwa aseme namkubali mume huyo, asijitie kunyamaza kwa sababu yeye anajua maslahi yake, tayari ni mke mkuu. Sawa sawa. Qala fil mughni amma thayyibu fala na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi anna idhna hal kalam lil khabar. Al-Imam Ibn Qudama Al-Muwaffaq katika Mughni asema amma thayyib, amma mke mkuu, hatujui khilaf baina ahli al-ilm kwamba idhni yake ni kusema. Idhni yake thayyib, mke mkuu, ni kusema. Lil khabar, kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa li anna al-lisana huwa al-mu'abbiru amma fi al-qalbi, kwa sababu ulimi ndio unaelezea, unayoelezea yaliyo katika moyo. Ulimi ndio unaoyaelezea yale yaliyo moyoni. Wa huwa almu'tabaru fi kulli mawdhi'in yu'tabaru fihi al-idhnu, na hilo ndio linazingatiwa katika kila mahali ambapo panazingatiwa idhni. Intaha kalamu Ibn Qudama fil Mughni. Kwa hiyo mwanamke au mke mkuu anatakiwa aseme, anatakiwa aseme kwamba naam, yuko radhi au anatoa idhni ya kuolewa na fulani. Asijitie haya na aibu kwamba eti ananyamaza, hawezi kuzungumza, yeye anatakiwa aseme. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu'il fatawa al-muzallal al-thani wa thalathun safha 39 ila 40, al-mar'atu la yanbaghi li ahadin an yuzawwijaha illa bi'idhniha. Mwanamke, yani mke mkuu, haitakikani kwa yoyote kumuoa isipokuwa kwa idhni yake, kama amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa in karihat dhalik, akichukia hilo la kuolewa, lam tujbar ala nikahi, hata lazimishwa kuolewa. Akikataa huyo mke madam ni baligha au ni thayyib, akikataa lam tujbar ala nikahi, hata lazimishwa kuolewa. Illa saghirata albikr, isipokuwa yule mtoto ambaye ni bikri, mtoto ambaye hajabalighi kwa sababu hajui maslahi yake huyu. Fa inna abaha an yuzawijaha, au fa inna abaha yuzawijuha, baba yake anamwozesha. Wala idhna laha, wala hana idhni huyu bikr ambaye ni saghira, kabla albulugh. Wa amma albalighu athayibu fala yajuzu tazwijuha bighairi idhniha. Ama baligh ambaye ni thayib, ama baligh au kadhalika bikr ni baligh, haijuzu kumwozesha bila idhni yake, la lil abi wala li ghairihi, si baba wala mwingine, bi ijma'i almuslimin, kwa ittifaqi ya Waislamu. Wa kadhalika albikru albaligh, asema hapo iliyopita ni baligh thayib, mke mkuu baligh, vile vile bikr ambaye ni baligh, laysa lighairi al-abi wal-jaddi tazwijuha biduni idhniha. Ama vile vile bikr baligh, haijuzu kwa baba na babu kumwozesha bila idhni yake. Ina maana haijuzu kumlazimisha kwamba wewe lazima uolewe na fulani. Fulani amekuja, yuko tayari, ana gari, sijui ana majumba, lazima uolewe, sisi tutapata manufaa. Sisi tutapata magari, na sisi mahari yake ni milioni mbili huyu, si tutanunua ardhi na nini. La, usimlazimishe. Ukimlazimisha huyu atakwenda fanya vitimbi kule kwa mume, siku moja tu atarudi hapa. Hasa kuna maana gani kumwozesha huyo na kumlazimisha, sio? Fa amma al-abu wal-jaddu fayambaghi lahuma isti'idhanuha. Ama baba na babu, inatakikana kwao kumtaka idhini huyu bikr baligh, wamtake idhini. Je, unamwafiki? Je, uko tayari? Je, unatoa idhini? Umemkubali mume huyu? Wamwambie hivyo. lakini kumlazimisha haitakiwi kisheria kutokana na ufisadi mkubwa utakaotokea huko. Na yametokea haya mambo, yametokea. Sheria inapokataza jambo ujue lina madhara. Haya mambo yametokea, kulazimishwa binti kuolewa na mume fulani, hatimaye yule mke, yule binti baada ya siku mbili amerudi nyumbani ameshawachwa. Kwa nini? Vitimbi alivyomfanyia yule mume, mume hakulala siku zile mbili. Vitimbi vikubwa kama nini? Hey, mara kapiga kampigia simu huyu, mara mbona wewe ulali wapige masimu tu? Mbona wachati tu na watu? Vitimbi hivyo. Afanya kusudi ili amuache. Kwa sababu gani? Kalazimishwa kuolewa na mume ambaye hamtaki. واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب او مستحب. علماء مختلفيانا katika ile kumtaka idhni huyo binti huyo bikr baligha, je ni wajib au ni sunna kumtaka idhni? فالصحيح انه واجب. قولي صحيح ni kwamba jambo hilo ni wajib, ni lazima baba ambaye ndio wali amtake idhni yule binti yake baligha. Je, umekubali? Je, unatoa idhni uolewe na fulani? Ni lazima, ni wajibu. Wayajibu ala walii al-amri an yattaqi Allah. Ni lazima, ni wajibu kwa walii al-mar'a, walii al-mar'a an yattaqi Allah, amche Allah. Fi man yuzawwijuha bihi, kwa yule ambaye atamuozesha binti yake. Lazima walii, walii ambaye ni baba, babu, lazima amche Allah. Fi man yuzawwijuha bihi, kwa yule mume ambaye atamuozesha huyo binti yake. Wayandhura fi zawji, amuangalie huyo mume, hal huwa kufuun au ghairu kufuun. Je, ni kufui wake yule binti? Je, yuko sawa naye kidini? Si ukabila, Uislamu hauna ukabila, si ukabila, kidini. Je, yuko sawa naye, ni kufui yake? Fa innahu innama yuzawwijuha limaslahatiha la limaslahatihi, kwani huyu wali anamuozesha yule binti yake kwa maslahi yake, si kwa maslahi yake huyu baba au babu. Asiangalie maslahi yake huyu baba na babu wali, aangalie maslahi ya yule binti yake. Je, binti yake kwa mume huyu atakuwa na maslahi? Aangalie hivyo. اشتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته. kushartizwa wali katika kumuozesha mwanamke na hikma yake. Uislamu unaweka sharti ya wali, binti haolewi isipokuwa kwa idhni ya wali wake. Kwa hiyo hapa ni ishtiratul wali fi tazwij almar'ati wa hikmatuhu, kuwekewa sharti wali katika kumuozesha mwanamke na hikma ya huyu wali. قال شيخ الفوزان حفظه الله: ليس معنى إعطاء المرأة حق اختيار الزوج المناسب لها إطلاق العنان لها في أن تتزوج من شاءت. أنا سمع كمpa mwanamke haki ya kuchagua mume anayenasibiana naye haina maana ya kumpa yule mwanamke uongozi katika kuchagua mume anayemtaka. Laisa maana i'ta'i al-mar'ati haqqa ikhtiyari az-zawji al-munasib laha, si maana kumpa mke haki ya kuchagua mume mwenye kunasibiana naye, itlaqa al-inani laha, kumpa yule mke uongozi wa kuchagua man sha'at, mume anayemtaka. Sio hivyo. Walau kana fi dhalika dhararun ala aqaribiha wa usratiha, hata kama kuna madhara kwa ndugu zake na familia yake. Yani ajichagulie mke mume anayemtaka hata kama kuna madhara kwa ile familia yake. Sio hivyo. Wa innama hiya marbutatun biwaliyin yushrifu ala ikhtiyariha wa yurshiduha fi amriha, isipokuwa jambo hilo linafungamanishwa na walii, walii ambaye yushrifu ala ikhtiyariha, ataangalia chaguo la yule binti yake na atamuelekeza katika jambo lake. Yule wali ndiye anayemuelekeza yule binti yake, si kwamba anatakiwa idhni yake basi yeye ndio atembee tena mabarabarani atafute mume. Hakuna hukumu hiyo kwamba binti wa Kiislamu anatafuta mume. Hakuna hukumu hiyo katika Uislamu. Binti anatafutiwa mume, si kwamba anatafuta yeye mume. wayatawalla aqda za utazwijiha, na kwamba yeye mume wali ndiye anayesimamia aqdi ya kumuozesha binti yake. Fala taqidu li nafsiha, mwanamke hawezi kuifungishia ndoa nafsi yake akajifungishia ndoa mwenyewe. Fa in aqadat li nafsiha fa aqduha batil, akiifungia ndoa nafsi yake aqdi yake hiyo ni batil. Yeye mke akatafuta mume, yeye akaenda kwa kadhi, tuozeshe mimi huyu mume nimempenda, kwa hiyo niozeshe mimi mwenyewe niko radhi bila idhni ya wali, la aqduha batil, aqdi yake hiyo ni batil, itakuwa ni uzinifu huo si ndoa. Lima fi sunani min hadithi Aisha radhiyallahu anha, mtume anasema ayyu mamra'atin nakahat nafsaha bighairi idhni waliyha fanikahuha batil. Mtume anasema mwanamke yoyote aliyejiozesha mwenyewe bila idhni ya walii wake, ndoa yake hiyo ni batil. Mtume kasema mara tatu, mwanamke yoyote, ayyuma mraa, mwanamke yoyote, wale wanaojua nahu, imra'a ni nakira, mwanamke yoyote, awe ni mke mkuu au ni bikr, awe ni bikr ni baligha au ni ghair baligha au ni mke mkuu, ayyuma mra'atin, mwanamke yoyote aliyejiozesha mwenyewe bila idhni ya wali wake, ndoa yake hiyo ni batil. Idhan hata mke mkuu anatakiwa apate idhni ya wali wake, asimchukue tu mume twende kwa kadhi akatuozeshe, baba hataki sijui nini, baba ataka mume mwingine, twende kwa kadhi, ndoa hiyo ni batil, kwa sababu anaye wali na wali pengine hata hakumjulisha anakwenda kwa kadhi kuozeshwa. Kama kadhi huyo atakubali bila idhni ya wali, pia ndoa hiyo itakuwa ni batil vile vile. Qala al-Imam Tirmidhi hadha hadithun hasan wa fi sunan al-arba la nikaha illa biwaliyin, hakuna ndoa isipokuwa kwa wali, hakuna ndoa yoyote, la nikaha illa biwaliyin, hakuna ndoa yoyote isipokuwa kwa wali, yani idhni ya wali. يقول شيخ الفوزان دل الحديثان وما جاء بمعناهما أنه لا يصح النكاح إلا بولي. حديثي هذو مبيلي zinafahamisha na nyinginezo zilizokuja katika maana yao kwamba ndoa haisihi isipokuwa kwa wali, li anna al asla fi an-nafi nafyu as-sihha, sababu asli katika nafi, katika kukataa, ni kukataa kusihi. Mtume anakataa kusihi kwa ndoa hiyo aliposema la nikaha illa biwaliyin, anakataa kusihi kwa ndoa hiyo, kwa hiyo ndoa hiyo ni batil, haikusihi. Waqala Tirmidhi al-amalu alayhi inda ahli al-ilm, amal iko katika hukumu ya hadithi hii kwa ahli al-ilm, minhum Umar wa Ali wa ibn Abbas wa Abu Huraira wa ghairuhum, na wengineo katika masahaba wote wanasema hivyo kwamba hakuna ndoa inayosihi bila ya wali. Wa hakadha ruya an fuqaha itabi'in annahum qalu la nikaha illa biwaliyin, hakuna ndoa yoyote isipokuwa kwa wali. Wa huwa qawlu shafi'i wa ahmada wa ishaqa, hii pia ni qawli imami shafi'i na limamu ahmad na ishaq. Wanzuril mughni, angalia al-mughni ibn qudama al-mujalladu sadis safha 449. Wa hii ndiyo hukumu sahihi ya kiislamu kwamba ndoa haisihi yoyote isipokuwa kwa idhni ya wali. Kwa hiyo kuna wasichana ambao wanachukuana na kutafuta mtu tu kuwaozesha, wajue kwamba ndoa zao hizo hazikusihi, bali kuna wasichana walikataliwa na wali wao, wengine baba zao wazazi wamemkataa yule mume, yule mume mimi sijamkubali, kwa hiyo usiolewe na mume yule. Yule binti akamchukua yule mume akenda naye kutafuta kadhi, akenda akamwozesha, hiyo si ndoa, ndoa hiyo haikusihi kwa dalili hizi za hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wamche Allah wale vijana au wale wasichana wanaokwenda kuoana bila idhni ya wali. Hukmu dharbi nisai lidufi min ajli ilani nikah. Hii ni hukmu ya wanawake kupiga dufu kwa ajili ya kutangaza ndoa. Kwa ajili ya kutangaza ndoa wanawake inajuzu, bali ni sunna kupiga dufu harusini. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhullah, yustahabu dharbu nisa lidufi, ni sunna wanawake kupiga dufu, hatta yu'rafa nikahu wa yastahil, ili ndoa ijulikane na itangae kwa watu kwamba fulani amemuoa fulani. Wa yakuna dhalika baina nisa'i khasa, linakuwa jambo hilo la kupiga dufu ni baina ya wanawake peke yao. Wanawake wapige dufu peke yao, wasiingie wanaume kupiga dufu. Wala yakunu mashuban bimuzika, wala isiwe dufu hizo zinasuhubiana na mziki. Huku wapiga dufu, huku kuna mziki hapo unapigwa wa anashidi kama wanavyoziita, hiyo haitakiwi. Wapige dufu peke yao. Wala bialati lahwin, wala kwa vyombo vya kupumbaza, ndio hivyo vyombo vya muziki. Wala aswati mutribat, wala au aswati mutribat, sauti za wanawake wale nzuri zinazotoka, pia isiwe hivyo. Wapige dufu sauti zao wakiimba wale wanawake zisitoke nje zikasikilikana na wanaume. Wala ba'sa bi inshadi nisa'i shi'ra bihadhi almunasaba, sio vibaya wanawake kuimba mashairi kwa mnasaba huu wa harusi. Kwa mnasaba huu wa harusi sio vibaya wanawake kuimba mashairi, bihaithu la yasma'uhunna ar-rijalu, lakini kwa namna ambayo wanaume hawatawasikia. Wakiimba wanaume huko ndani nyumbani, wanaume hawatasikia wanawake sauti zao. Qala Rasulullah SAW, faslu ma baina alhalali walharami addufu wasautu fi nikah, upambanuzi ulio baina ya halali na haramu ni dufu na sauti katika ndoa. Hiyo ndio inofaritisha baina ya ndoa ya haramu ambayo si ndoa, ni zina, na ndoa ya halali. Farqa baina yao ni dufu, kupigwa dufu wanawake wakiimba kwa sauti zisizosikana, hiyo ni ndoa ya halali. Hadithi sahihi rawahu al-khamsa illa Abu Daud wa Hasan wa Tirmidhi, faslu ma baina al-halali wal-harami ad-duffu was-sawtu fi an-nikah, upambanuzi na farqa baina ya halali na haramu ni dufu na sauti katika ndoa. Qala al-Imam Shawkani al-Yamani fi Nail al-Awtar al-Mujallad as-Sadis as-safha 200, fi dhalika dalilun ala annahu yajuzu fi an-nikahi dharbu al-adfafi wa raf'u al-aswati bi shay'in min al-kalam. Hiyo ni dalili kwamba yafaa katika ndoa kupiga dufu, yani wanawake, na kuinua sauti kwa kitu katika maneno, nahwa atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum, tumekujieni tumekujieni, fahayyuna nuhayyikum, tuamkueni na sisi tutakuamkueni. Mama Aisha radhiallahu anha alitoa mashairi haya katika harusi, atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum, na mfano wa maneno hayo, la bil aghani al muhayyidati lishurur, si kwa nyimbo zenye kuharikisha maovu. Wanawake wasiimbe nyimbo ambazo zitaharikisha maovu na matusi na maneno machafu katika nyimbo hizo. Walmushtamilati ala wasfi aljamal walfujur wa muakarati alkhumur, na nyimbo ambazo zinakusanya kusifu uzuri na maasiya na kunywa tembo hapo. Fa inna dhalika yahrumu fi nikah kama yahrumu fi ghairihi, hilo ni haramu katika ndoa kama ambavyo ni haramu katika isiyo kuwa ndoa. Wakadhalika saira almalahi almuharrama, vile vile vyombo vyote na pumbazi, mapumbazi yote ambayo yanaharamishwa, vyombo vile vinavyopumbazisha watu, maneno machafu, yote yanaharamishwa katika ndoa. Intaha kalamu al-Imam Shawkani. Qala ash-Sheikh al-Fawzan hafidhullah, ayyatuha al-muslima la tusrifi fi shira'i al-huliyyi wal-aqmishati bimunasabati az-zawaj, ewe Muislamu, mwanamke Muislamu, usifanye israfu katika kununua mapambo na nguo zile, vitambara vile, kwa munasaba wa kuoa au wa harusi, usifanye israfu ukanunua nguo ya 100,000 siji dhahabu za 5,000,000 umezivaa na nguo ya 500,000 fa inna hadha min al-israf alladhi naha Allahu anhu, hii ni katika israfu ambayo Allah ameikataza. Wa akhbara annahu la yuhibbu ahlahu, na Allah akaelezea kwamba hawapendi watu wanaofanya israfu. Qala ta'ala wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin, msifanye israfu kwani Allah hawapendi wenye kufanya israfu. Alayki bil-i'tidali wa tarki al-mubahat, jilazimishe kufanya sawa kwa sawa na uache mambo ya kujifaharisha. Uache mambo ya kujifaharisha, na haya mambo ya kujifaharisha ndio yanayosababisha kufanya israfu katika mavazi, kufanya israfu katika kila kitu. Katika harusi ni jambo ambalo linakatazwa kufanya israfu na kufanya fakhri. Kwa hiyo ni sunna kwa wanawake kupiga dufu harusini na kuimba, lakini sauti zao zisitoke nje zikasikilikana na wanaume. Pia wasitoe maneno machafu katika nyimbo zao, wasitoe maneno mabaya katika nyimbo zao. Lakini yaruhusiwa wanawake kupiga dufu, sio wanaume. Hakuna hata sahabi mmoja mwanamume aliyepiga dufu, hakuna hata sahabi mmoja mwanamume aliyepiga dufu. Na wale wanaosema kwamba mtume alipokewa kwa dufu, wamtaje ni sahabi gani aliyeshika dufu lile kubwa au dogo, wamtaje. Na kama wakimtaja kwa majina, kwa sababu masahaba wanajulikana kwa majina yao, wakimtaja ni fulani ni fulani, watakwenda kuonana naye siku ya kiyama, atakwenda kuonana nao siku ya kiyama mbele ya hukumu ya Allah. Wewe wasema mimi nimepiga dufu, kwa dalili gani? Uliniona? Ulisikia? Kwa hadithi gani? Kwa wale wanaosema mtume alipiga dufu akapokelewa kwa madufu ni warongo. Hakuna hata sahabi mmoja mwanamume kwamba alipiga dufu katika uhai wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kisa kile Sheikh Albani rahimahullah amekielezea katika silsila dhaifa kwamba mtume hakupokelewa na dufu. Mtume alipokelewa kwa maneno, masahaba walikusema ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, wakati wanampokea mtume katika hijra yake alipokwenda Madina kutoka Makka, hakupokelewa kwa dufu. Hii ndiyo sahihi katika kauli za maulama wa sunna rahimahumullah wa hafidhahumullahu al-ahya. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.